छुड़ा लागो रे तुके छेड़ौला नहीं जेने सला सारा दिक देवर लगावला लागो लउ कर से चक्कर चलौला डीजे डीजे आनंद You might. in the mix.